Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95.0'da. Ben Rauf Kösemen. Her salı olduğu gibi bu salı da sizinle birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz var, Murat Mörel. Kendisini birazdan tanıtacağım. Ortam Damla Özlüer de programda bizimle beraber. Ama sesini kullanmakta küçük bir sorunu var. Hastalıktan yeni çıktığı için arayalara girip konuşamazsa onu affedeceğiz. Ama bir merhaba diyelim kendisine. Herkese merhaba, Rauf merhaba. Hoş geldiniz Murat Bey. Murat Mörel, UNDP'den orman köylerinde yenilenebilir enerji, sürdürülebilir enerji tüketimi meselesi üzerine konuşacağız ve bize bir proje anlatacak. Buyurun. Merhabalar, çok teşekkürler öncelikle beni yayına davet ettiğiniz için. Benim ismim Murat Mörel, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Türkiye ofisinde proje saha koordinatörü olarak çalışmaktayım. Bahsettiğiniz projemizi de Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte 5 yılı aşkın sürede yürütmekteyiz. Kısaca ben size projemizin amaçlarından, hani nasıl bir fikir oluşturulduğundan, nasıl yola çıktığımızdan bahsedeyim. Öncelikle Orman Genel Müdürlüğü'nün Orman-Köy İlişkileri Dairesi bulunmakta. Bu daire 1970'li yıllardan beri orman köylerinin sosyal ve sosyoekonomik kalkınmaları için krediler sağlamakta, hibeler vermekte. Bu destekler çok çeşitli kapsamlarda olabilmekte. Bazen ormancılık faaliyetleri için ekipmanlar alımında destek olabilmekteler. Traktör ihtiyaçlarını karşılayabilmekteler. Seracılık yapmak isteyen köylere destek olabilmekteler gibi çeşitli imkanlar, fırsatlar sağlanmakta. Burada da amaç ülkemizde 22 bin tane orman köyü bulunmakta. Köy sayımızda yaklaşık 33 bin tane. Bu orman yani köyü... neredeyse 3'te 2'si orman köyü köylerimizin. Doğru Rauf Bey. Şöyle bir de tabii bu 2010'lu yıllarda çıkan yeni büyükşehir yasasıyla bazı orman köyleri tabii mahalle statüsüne dönüştü ama gene de Orman Genel Müdürlüğü de yine orman köyü statüsündeler. Yani büyük şehirde olan artık köylerimiz biliyorsunuz mahalle oldu. Ama gene orman köyü statüsünü koruyorlar. Orman köyü olması için de çeşitli şartları bulunmakta Orman Genel Müdürlüğü'nün. Ve ülkemizin de zaten 1/3 ormanlarla kaplı. Ama sizin köyünüz ormana sınırsa ya da ileriki yıllarda ormana terk edilecek alanlar bulunmaktaysa orman köyü statüsü kazanıyor. Ve burada yaşayan köylüler için de Orman Genel Müdürlüğü'nün çok avantajlı destekleri bulunmakta. Biz de efendim 2014 gibi bir tarihte Orman Genel Müdürlüğü ile bu destekler içerisine yenilenebilir enerji hani dahil olabilir mi? Biz orman köylerinde böyle bir hizmet sağlanabilir mi? Böyle bir avantaj olabilir mi? Diye bir çalışma yapıldı. Neticesinde de Küresel Çevre Fonu'ndan bir kaynak bulundu. Küresel Çevre Fonu da yine uluslararası bir fon. Tamamen iklim değişikliği konularını, dünya çapındaki iklim değişikliği konularını, problemlerini çözüm üretmek üzere projeler hazırlanıyor ve bu fonu sunuluyor. Buradan da daha çok hibe imkanları doğabilmekte. Bizim de böyle bir şansımız oldu ve bir ülkemize bir hibe desteği sağlandı. Ve burada da amaç orman köylerini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bir sistem kurulmasıydı. Ve güneş enerji sistemleri ya da kısaca bu PV olarak adlandırdığımız bu güneş enerji panellerinden elektrik üretimi sistemlerinde orman köylerinde uygulayabileceğimizi düşündük. Teknik adı solar fotovoltaik sistemler dediğimiz evet, şeyler. Evet, İngilizcesi yani güneş enerji sistemi ya da GES diyoruz. Çoğumuz bunu güneş tarlası olarak adlandırılabiliyoruz. Artık zaten aşinayız. Yani ülkemizde bu konuda güzel bir gelişme kaydetti. mevzuatlar çıkarıldı. Hem sanayi için hem bireysel kullanıcılar için. Bunu özellikle yani aşina olduğumuz sistemler zaten aslında teknoloji oldukça eski bir teknoloji ama bunu tabii hani sanayide ve konutlarda kullanımı son 10 yılda çok büyük ivme kazandı. Özellikle teknolojik gelişmeler sebebiyle. Bunun İnternete verimliliği artınca sistemin tabii kullanılabilirliği de çok artıyor, çok yaygınlaşıyor. evet, yani çok büyük düşüşler sağlandı. Özellikle ülkemizde de panel üretimi yapılmakta. O da tabii çok büyük bir avantaj. Bu evirici ya da invertör olarak adlandırdığımız bir ürün şu anda ufak boyutlarda yapılmakta ama umuyorum ki o da hani yerli olarak piyasaya sunulacak hale gelecektir. Özellikle ev tipi kullanımları için. Şimdi efendim biz bu fırsatı da görünce Orman Genel Müdürlüğü ile çalışmalara 2017'nin başında başladık. Tabii yolu çıkınca bazı mevzuatsal sıkıntılarla karşılaşıldı. Çünkü orman köylerimizde işte çok ortaklı topularımız var. İşte dededen atadan kalma evler var. İşte imar sıkıntıları olan yerler var. Bunlarla ilgili hep ilerledikçe, yaşadıkça, gördükçe çözüme ulaştırıldı. Ve dediğim gibi bu çok önemli, çok paydaşlı bir süreçten de geçtik. Siz bir PV sisteminden elektrik ürettiğiniz zaman eğer bunu kendiniz kullanacaksanız ya da bir bataryaya, öküye bağlayacaksanız bir izin almanız gerekmiyor. Yalnız bizim bu sistemlerimiz şebekeye bağlı. Yani Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesine bağlı. Burada da şu hedeflenmekte elektrik şebekesi bir yerde batarya görevi görüyor. Yani siz gündüz vakitlerinde, güneş olan saatlerde ürettiğiniz elektriği kullanmadığınız elektriğin fazlasını şebekeye yüklüyorsunuz. Daha sonrasında da tabii gece ihtiyaçlar daha çok artıyor ev kullanımından özellikle bahsediyorum. Gece de tabii şebekeden elektrik çekiyorsunuz. Bu da farklı mahsuplaşma yöntemleriyle Ya, size fatura ödeniyor. çift yönlü sayaçlar vesaire. Evet Yani bu efendim. konuda bir mevzuat çok geniş değil Türkiye'de ama bu orman köylerinde galiba bu mevzuatı böylece hayata geçirmiş de oldunuz. Şöyle, biz tabii geçirmedik mevzuatı hayata. Yalnız 2019 yılının Mayıs ayında bu mahsuplaşma yönteminde kilowatt saat yani ürettiğiniz elektrik cinsinden mahsuplaşmaya yöntemine gidildi. Durum böyle olunca da sizin gündüz ürettiğiniz ve gece tükettiğiniz elektrik aylık olarak hesaplandı ve bu kilowatt saat cinsinden hesaplandığı için de avantajlı bir hale geldi özellikle ev kullanıcıları için. Çünkü eskiden bu Türk lirası cinsinden hesaplanıyordu ve malum gündüz elektrik fiyatları daha düşük. Gece tükettiğiniz elektrik daha pahalı fiyatta. Bu avantajlı olmamaktaydı. Yalnız bu Mayıs 2019'dan sonraki değişiklikle özellikle ev tipi kullanıcılar için bir avantaj oldu. Ve biz de burada özellikle bu şebekeye bağlantı izinleri alma hususundaki süreçte ki adımları Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte açtık. İşte belediyelerden izinler, il özel idarelerden, itfaiyeden, elektrik dağıtım şirketi, bunların onaylı projeler olması lazım gibi süreçler. Yani bir orman köylüsünün önüne ne kadar engelde bürokratik aşama çıkıyorsa bu süreçleri biz yönetimini sağladık ve 40 tane ilde de biz bu uygulamayı yaptık efendim. Yani 40 tane il çok yüksek bir sayı tabii. Ve artık siz bir orman köylüsü olarak çatınıza güneş enerji sisteminden elektrik üretecek bir sistem kuracağınız zaman ve bunu şebekeye bağlayacağınız zaman önünüz o anlamda açık olmakta. Tabii Mükemmel. burada Biz bunu şehirde yapamıyoruz yani. Şu efendim anki evet, ülke. şehirde çok zorluklar devam ediyor. Yani şehirde tabii evlerimizin daha çok apartman tarzı yani bu sistemler daha az katlı evlere ve müstakil evlere daha uygun. Çünkü apartmanlarda ne yazık ki çatı alanımız azalmakta. Ya da bahçe alanları ya da tapuya işli olan burada yani kayıtlı alan önemli. Onlar tabii azalmakta. Her yeri kuramıyorsunuz mevzuatla ilgili konularda. Ya da yanda mesela çatısı uygun komşunuz var. Komşunuzun çatısına kurayım ben kullanayım de şu an diyemiyorsunuz. Avrupa'da bunun örnekleri var. Yani burada farklı çatılar kullanıp siz tüketebiliyorsunuz. Ama ben yani biz bunun da olacağını öngörüyoruz. Çünkü belli bir fazla bu gelişmeler talep oldukça bizde de olmakta. Ve mevzuatlar dinamik. Özellikle Enerji Bakanlığı bu konuda gelen yorumları çok dinlemekte, revizyonlar yapmaktalar. Zaten talepler neticesinde de yani neredeyse her sene bir değişiklik, bir revizyon yapılıyor. Bu anlamda da dediğim gibi talep geldikçe ben revizyonların olacağını düşünüyorum. Özellikle bu dediğim gibi orman köylerinde yaptığımız iş, yani bu sistemler aslında basit sistemler. Neticede panel, kablo ve bir evirici sistem var. Bunu yapıyorsunuz. Yani kurulumunu bunu yapmanız bir orman köy evinde yarım günü de sürmekte. Hemen yapıyorsunuz ama bunu bizim şebekeye bağlama prosedürümüz 2 ila 4 ay arası sürmekte. Orman köylerinde de bu süreyi 2 aya inmiş durumda. Hem yerel yönetimler hem elektrik dağıtım şirketleri orman köylerini bu anlamda sağ olsunlar destek de oluyorlar. Yol da gösteriyorlar. Burada tabii iş gelip dönüyor finansmana. Zaten bizim projemiz de aslında bir finansman projesi. Çünkü bu sistemler, bu PV sistemleri çok tanınan, bilinen sistemler. İşin ehli kişilerce çok hızlı kurulabilen sistemler. Ürünler kaliteli piyasada. Gerekli sertifika olan ürünler zaten ömürleri de uzun oluyor. Kaliteleri de iyi oluyor. Yalnız burada iş geliyor, dönüp dolaşıyor. Bunun hani şebekeye bağlanılması aşaması ve bunun finansmanının sağlanması. Orman Genel Müdürlüğü de burada orman köylerine %20 hibe, geri kalan %80'i de 7 sene boyunca sıfır faizli geri ödeme imkanı sunuyor Türk lirası cinsinde. Bu tabii çok büyük bir destek. Mükemmel Ve bir bu finansman. 7 sene ödemeyin de ilk senesinin de ödemesini almıyor. Aslında bir yerde 8 senede geri ödüyorsunuz. Biz ilk bu pilot uygulamalarda bir %100 hibeyle bir deneme kurulumları yaptık, bağlantı süreçlerini görmek için. Sonrasında %50 hibeyle işler yaptık. Şimdi %20 hibeyle artık işler devam edecek ve bizim projemiz UNDP ile devam eden o gemi proje kapandıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü artık bunu kendi kredi sistemi içerisinde devam ettirecek bu teşvikleri, bu kurulumları. Burada da %20 hibeyle desteklemeyi devam ettirmeyi planlıyorlar. Ve inanılmaz bir talep var. Yani biz başta %50 hibe ya da %100 hibe olan durumda bile çok zor ikna ettiğim zamanlar oldu köylüleri. Ya bakın dedik, hani bunlar iyi sistemler, avantajını göreceksiniz. İşte bir 2-3 ay kullanın. İşte çok dirençle karşılaştık. Bazı köylüler kurduktan sonra söktüren köylüler oldu. Dedik ya yapmayın etmeyin, hani lütfen, hani bakın bunun hani sıkıntısı yoktur. İşte kulaktan dolma bilgiler geldi. Başka sistemlerle karıştırdılar. Özellikle bu gün ısı olarak adlandırdığımız Evet. su ısıtma Su sistemleri var. sistemleri. Şimdi onlar da işçilik iyi yapılmazsa sıkıntılar yaşanıyor. Onlarla karıştırdılar. Biz tabii hep anlattık, hep bir araya geldik. Maalesef Covid döneminde bazı tabii sıkıntılar yaşadık bu bir araya gelmelerimizde. Ama ne zaman bu sistemler kuruldu, 2-3 ay geçti, elektrik faturalarını görmeye başladılar, daha sonra görmemeye başladılar. Daha sonra biz artık o köyleri geri ziyarete gittiğimizde, hani bir sıkıntı var mı diye baktığımızda, bizi köyün girişini kurdurmayan köylüler ya da iptal eden köylüler bizi karşılamaya başladı. Ya biz de isteriz diye. Bize tabii, yani zaten amacımız bu, hani herkese ulaşması. Ama hani maalesef bu deneme süreçleri bitti. Artık hani %20 hibeli süreçler başlayacak. Ki orada da büyük talepler var. Hatta biz şununla da karşılaşıyoruz. Orman köyü statüsünde olmayan ya da yazlı orman köyünde olan, orman köylüsü olmayan vatandaşlar da parası neyse verelim. Yeter ki bu proje kapsamında olsun. Biz kredi de istemiyoruz. Paramızı, finansmanını biz sağlayacağız. Ama biz bu süreçleri yönetemeyiz. Lütfen hani bizleri kurumcu firmalarla buluşturun. İşte bu süreçleri siz idare edin. Biz bu OGEM'in sistemiyle devam edelim diye çok fazla da bize şey gelmekte, talep gelmekte. Oldukça Buradan avantajlı tabii köylüler içinde. şunu anlıyoruz, sözünüzü kestim, pardon. Pardon. Orman köyleri ne yapılan bir iş ama Orman köylüsü olmanız gerekiyor, değil mi? Kayıt altında bir orman köylüsü olmanız gerekiyor bu Evet destekten Rauf Bey, faydalanmak için. ben o kısmı biraz daha detaylandırayım. Ben Evet. şimdilik Orman Köyü kısmından şey yaptım. Efendim, Orman Genel Müdürlüğü'nün gene belirlediği bir orman köylüsü olma şartı da var. Yani sizin orman köyünde bir eviniz olabilir ya da işte dededen, atadan kalma bir mülkünüz olabilir. O zaman siz orman köylüsü olmuyorsunuz. Sizin orada en az 1 sene ikamet etme şartınız var. Orman köylüsü olabilmeniz için. Ayrıca OGM'nin Orman Genel Müdürlüğü sitesinde orman köylüsü ORKÖY, orman köy ilişkileri kredilerinden faydalanma şartları da var. Onları da yerine getirmeniz lazım. O idari şartlar tamamlandıktan sonra da siz OGM'nin ORKÖY kredilerine başvurabiliyorsunuz. Yani bu teşvikler orman köylülerin sosyoekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik krediler. Yeter ki o Yine insanlar orada hani iyi bir şekilde yaşamlarını sürdürebilsinler. Çünkü orman köylüsüdür ormana bakan bir yerde. Yani orman köylülerin yani olmadan orman bakımları, ormanla ilgili kesim faaliyetleri ya da bakım faaliyetleri, yangında çalışmalar İlk müdahale orman köyleri tarafından yapılmakta. Yani çok gerçekten zor şartlarda yaşayan köylerimiz de var. O yüzden de Orman Genel Müdürlüğü bu imkanları sağlamakta köylerimize. Ya buradan şeyden önce toplantıdan pardon kayıttan önce de konuşmuştuk. Buradan şunu da anlıyoruz. Ben onu da sormak isterim. Orman köylülerini ormanda kalmaya ikna etmek gibi bir derdi de var bu tür projelerin. Sadece bu değil, başka projeler de yapılıyor elbette. Bu dertte böyle ikili bir neden. Yani bir taraftan da ormanların varlığı karbon emisyonunun azaltılması için, yani onlar çünkü bir karbon yutağı olarak da görev yapıyorlar. Varlığının sürdürülmesi, geliştirilmesi bu açıdan önemli bir yandan, ama bir yandan da orman köylüsünü orada tutarak hem ormanın varlığını sürdürmeyi sağlarken bir yandan da yine yenilenebilir enerji kullanarak karbon emisyonunu azaltıyor. Bu anlamda ilginç bir proje bu gerçekten. Evet efendim. Yani çok güzel bir konuya tabii değindiniz. Orman Genel Müdürlüğü'nün tabii asli görevi elektrik üretmek değil. Yani ama burada çok büyük bir fayda var orman köylüsüne. Çünkü orman köylüsü ormanların sağlıklı yaşamı için gerçekten önemli kişiler. Siz yani ormanlara bir bakım yapmak durumundasınız. Ben bu arada inşaat mühendisiyim ama ormancılığa 5,5 senem geçtiği için tabii biraz orman bilgim de sağ olsun onlarla birlikte gelişti. Yani düzenli bir bakım görmesi gerekiyor ormanların ki ormanların sağlıklı olsun. Yani orman zararlarına ya da orman yangınlarına daha dirençli olsunlar. Ve burada da orman köyleri gerçekten ormanların bekçileri. 2010 yılında yanlış olabilir rakamlar ama 12,5 milyon orman köylümüz şu 2021 yılında 7,5 milyona düşmüştü. Ki hani köyden kente de bir göç vermekte. Ve yani çoğu orman köyümüzün nüfus yaşlanmakta. Gençler yazın hani anca yaz tatillerinde gelmeye başlamışlar. Tabii bu maalesef bir ormanların hani özellikle bu hani bakım faaliyetlerini de sekteye uğratmaması gerekiyor. Burada bir mücadele var dediğiniz gibi. Çünkü ormanlar çok bir karbon tutma görevi de üstleniyorlar. Ve onun dışında ekosistem faydaları yani sadece ağaç olarak düşünmememiz lazım ormanları da. İçinde yaşayan diğer bitkiler, diğer canlılar ve çok önemli bir su kaynağı. Yani dediğim gibi bir orman ekosistemi çok önemli ve bunun da yönetilmesi, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi de önemli. Ve bizim bu yaptığımız projeler aslında tabii dolaylı olarak bu amaçlara hizmet etmekte. Ama UNDP'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın OGM ile direkt orman ekosistemine yönelik projeleri de bulunmakta. Biz dediğim gibi bir enerji kısmından bu buraya bir tuttuk, buraya bir destek olabildik. Ama yani enerji açısından ben biraz daha bahsedeyim. Yani şey olarak da enteresan oldu. Bireysel olarak çatı tipi GES kurulumlarında, şebekeye bağlı kurumlarda Biz Türkiye'deki kurulumların yaklaşık %80'ini yapmışız. Yani bu rakamı biz bilmiyorduk. Bize de EPDK söyledi. Yani siz dedi hani işin içindesiniz, farkında değilsiniz ama bu çatı tipi hane kurulumlarının da dedi %80'i hani OGM ve UNDP vasıtasıyla oldu dedi. Yani hani bunu da bilin dediler. Çünkü gerçekten de ilginç bir rakam. Türkiye gibi Evet, büyük bir ülke dedi. tebrikler. Yani bu meselenin şehirlerde zorlaşması, işte bu çift yönlü sayaçların şeyinin işte nedir onun adı, yönetmeliğinin bir türlü çıkmaması, ertelenmesi falan gibi şehirler için bu meseleyi çok da zorlaştırıyordu. Siz o tarafını çözerek zaten inanılmaz bir yol almışsınız. Efendim yani biz çözdük demeyeyim ama biz yani yapılabilen yerleri yapmakta hani yolu kolaylaştırdık diyeyim. Çünkü Enerji Bakanlığı uhdesinde zaten mevzuat çalışmaları yapılıyor. Biz hani ona uyacak şekilde orman köylüsünün önünü açtık diyeyim. Çünkü Peki buradaki şehirlerde yapı stoğumuz maalesef. Yani siz bir 15 katlı bir apartmana hani işte 40 tane konut var, hane var içerisinde. Hangi birine ne çatı alanı düşecek o kişilerin? Yani öyle bir sıkıntılar var aslında. evet. Bu arada hazır buraya kadar konuyu getirmişken şeyi de sorayım. Bir orman köylüsü değilim ama işte orman köyünün muhtarıyım. Ve köyün merasına ya da ortak alanlarından birine güneş tarlası kurmak istiyorum köylünün ihtiyaçları için. Bu destekten faydalanabiliyor muyum, yoksa birey olmak zorunda mıyım, illa hane sahibi olmak zorunda mıyım? Efendim şöyle bizim 2017 yılından 2018 yılına kadar yani daha sonra 2019 yılına kadar mevzuatımız saha tipi güneş enerji sistemleri kurmaya uygundu. Ve biz bu doğrultuda Türkiye'de 4 tane yenilenebilir enerji kooperatifi kurduk orman köylerimizde. Bunlar Çorum'da, Afyon'da, Konya'da ve Elazığ'daydı. Ve bunlar Türkiye'deki ilk yenilenebilir enerji kooperatiflerinden biriydi. Toplamda 28 tane vardı. Dördünü de biz birlikte kurmuştuk. İkisini hayata geçirdik Afyon ve Konya'da. Sahatepe köylerimizde 3 kilovatlık o köyün ihtiyacını karşılayacak tüketim birleştirme yöntemiyle bir Sahatepe tesisler kuruldu. Ve bu tesislerde bu YEKA kapsamındaki şu an oldukça iyi fiyattan şebekeye elektrik satıyorlar. Yalnız 2019'daki mevzuat değişikliğinde yenilenebilir enerji kooperatifi kurma ya da şahısların sahaya lisanssız elektrik kurması ile ilgili değişiklikler yapıldı. Ve bu sebeple çatı tipi kurmak da avantajlı hale geldi gene o mevzuat değişikliğinde. Aslında 2019 öncesinde siz lisanssız bu kurulumları yapabiliyordunuz. Bu arada meralara kurulum yapamazsınız. Ama tarım dışı olan altı durumdaki yani tarım yapılamayan, sulanamayan arazileri izin alarak kurulum yapabiliyorsunuz. Meraların şeyi ayrı oluyor. Yani o statüsü ayrı oluyor. Ama dediğim gibi iki tane köyümüz Türkiye'de bunu yapabildi, yaptık birlikte. Gerçekten şanslı köyler. Yalnız dediğim gibi mevzuat değişti. Şu an hem yenilenebilir enerji kooperatifi kuramıyorsunuz, yani bireysele yönlendiriliyor bu tarz kurulumlar. Yani dediğim gibi bu Türkiye'nin enerji politikasıyla ilgili haklı taraflar olabilir. Yani bizce adil olmayan taraflar olabilir ama makro düşündüğümüzde de bir karar vermek durumunda. Yani bu kararlar tabii herkesi memnun edecek diye bir şey söz konusu değil. Yalnız çatı tipi kurulumlarda şu an orman köylülerimiz için yani finansmana erişim konusunda özellikle çok büyük bir destek sağlıyor Orman Genel Müdürlüğü. Evet, aslında bütün çerçeveyi konuştuk gibi. Yani nasıl yapılıyor, kimler yapıyor, bugüne kadar neler yapıldı, hangi aksiyon planları, hangi hareket planları uygulandı gibi böyle çok çerçeve şeklinde de olsa epeyce bilgi aldık. Programın da sonuna yaklaşıyoruz. 2 dakikamız var. Söylemek istediğiniz son şeyleri alayım bu 2 dakika içinde. Eklemek istedikleriniz varsa bu meseleye Efendim ilişkin. ben öncelikle çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana sağladığınız için, projemizi tanıtabildiğimiz için. Şunu ben ekleyeyim dinleyicilerimize. UNDP Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye'nin web sitesinden bizim projemize, iklim değişikliği çevre grubumuzun projelerine ve ayrıca devam etmekte olan diğer UNDP projelerini lütfen baksınlar, haberleri takip etsinler. Bizim aylık bir basın bültenimiz yayınlanmakta. Devam eden 35'e yakın projemiz var Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ve bunlar hep güncellenmekte. Buralardan takip yapılabilirse hem gerekli bilgiler, iletişim adresleri de bulunmakta. Ben bunu ekleyeyim ve size tekrardan çok teşekkür edeyim. Rauf Bey, Damla Hanım, çok sağ olun tekrardan. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz efendim. Diğer kamdaydınız. Açık Radyo'da 95.0'da. Ortağım Damla Özler ve konuğumuz Murat Mörel bizimle birlikteydi. Orman köylerinde yenilenebilir enerji üretimi projesi üzerine konuştuk. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın Murat Bey. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. İyi günler efendim. Hoşça kalın.